पंचदशी का चित्रदी प्रकरण का 123 नंबर का श्लोक निकालो। मायां तु प्रकृतिं विद्यां मायिनं तु महेश्वरम् तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् इति श्रुत्यनुसारेण न्यायो ये निर्णय ईश्वरे तथा सत्यविरोधः स्यात् स्थावरान्तेशवादिनाम् माया चेयं तमो रूपा तापनीये तदीरनात् अनुभूतिं तत्र मानं प्रति अनुभूतिं तत्र मानं प्रतिजग्गी श्रुतिस्वयम् जडं मोहात्मकं तच्च इत्यनुभावयति श्रुतिः। आबालगोपं स्पष्टत्वात् अनन्त्यं तस्य साब्रवीत्। यहां ईश्वर के विषय में विचार चल रहा था। अनेक मतों के अनुसार ईश्वर की अनेक अनेक परिभाषा, अनेक अनेक रूप, अनेक अनेक नाम बताए गए हैं। कुछ शास्त्रीय, कुछ पौराणिक, कुछ ऐतिहासिक, कुछ स्मारक। क्योंकि लोगों में जो मान्यताएं हैं, कोई ऐतिहासिक होती है, कोई स्मारक होती है अर्थात स्मृति से आई हुई होती है, कुछ पुराणों से, कुछ शास्त्रों से। परंतु वास्तविक ईश्वर के स्वरूप को केवल वेद जानता है या अन्य की जो जानकारी है, चाहे शास्त्र की हो, चाहे पुराणों की हो, चाहे स्मृतियों की हो, चाहे इतिहासों की हो, या विज्ञानवादियों की हो, इनकी जो मान्यताएं हैं, इनके मान्यता में अनेक प्रकार के दोष होते हैं। इनकी मान्यता निर्दोष नहीं है, केवल वेदों की जो मान्यता है, श्रुतियों की जो मान्यता है, वो निर्दोष है। इसलिए ईश्वर के विषय में प्रामाणिक मान्यता श्रुति की ही मानी जाती है। अन्य मान्यताएं मानने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु यदि उस मान्यता के साथ ही हमारा जानना भी अटक जाएगा तो हम जो चाहते हैं वो सिद्ध नहीं होगा। हम जिस वस्तु की सिद्धि चाहते हैं, हर जीव के अंदर जो आकांक्षा है, जो इच्छाएं हैं, सभी जीवों के अंदर सबसे अधिक इच्छा तो सुख की होती है, हमारा जीवन सुखमय हो जाए, हमारा जीवन उत्कृष्ट हो जाए, उत्तम हो जाए, प्रतिष्ठित हो जाए, हम सुख दुख से, लाभ हानि से, जय पराजय से ऊपर उठ जाए, हमारे जीवन में उत्कर्ष हो, अभ्युदय हो और निःश्रेयस हो, निःश्रेय की प्राप्ति हो, अर्थात जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाए। हम ना जन्म लेना चाहते हैं, ना हम मरना चाहते हैं। न मरने निर्विवाद जगह पढ़िए, मृत्यु किसी को पसंद नहीं, इसका मतलब अमृतत्व, अमृत बनना चाहते हैं। तो जिसको जानने से ये जीव अमृत हो जाता है, अमर हो जाता है, सुख दुख से, जन्म मृत्यु से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होता है, महान होता है। उस तत्व को जानने के लिए श्रुति ही प्रमाण है, बाकी हम सांसारिक वस्तु से या भोग के दृष्टि से, लोक परलोक के दृष्टि से हम यदि जानना चाहते हैं तो उसके लिए ईश्वर, जो पुराणकारों की मान्यता है, स्मृतियों की मान्यता है, इतिहासों की मान्यता है या शास्त्रकारों की मान्यता है, वैसा मानने में भी कोई हर्ज नहीं है। परंतु वेदांत शास्त्र कहता है जिस जीवों का लक्ष्य मोक्ष है, जो जीव मृत्यु से मुक्त होना चाहता है, तो उस चीज के लिए, उस व्यक्ति के लिए उस ईश्वर को ही जानना आवश्यक है कि जो तत्व, जो ईश्वर तुम्हें मुक्त कर दे। मृत्यु वास्तविक क्या है, हम जो देखते हैं ये मृत्यु नहीं है, ये कर्म मृत्यु कह सकते हैं। जो दुनिया में, लोक में जो हम जिस मृत्यु को देख रहे हैं, ये मृत्यु कर्म मृत्यु है, कर्म मृत्यु, कर्म की समाप्ति है। जो हमने भोगने के लिए संचित कर्मों में से जो कर्म को लाया है, उस कर्म का भोग समाप्त होता है तो इस जीव को फिर वापस जाना पड़ता है। इसलिए ये कर्म मृत्यु कही जाती है, परंतु इसके पीछे भी ये सब ईश्वर को मानना इसलिए है। कोई कर्म मृत्यु से मुक्त होना चाहता है, कोई वासना मृत्यु से मुक्त होना चाहता है, कोई संस्कार मृत्यु से मुक्त होना चाहता है और कोई अविद्या मृत्यु से मुक्त होना चाहता है। ये चार प्रकार की मृत्यु है, होती है, ध्यान रखो, मृत्यु के चार प्रकार है। कर्म मृत्यु है, वासना मृत्यु है, संस्कार मृत्यु है और अज्ञान मृत्यु, अविद्या मृत्यु है। वेदांत शास्त्र उसी को ही मोक्ष कहता है। अविद्या मृत्यु हो जाए, अविद्या हमेशा हमेशा के लिए मर जाए, नष्ट हो जाए, इसलिए वेदांत शास्त्रों में अविद्या को ही मृत्यु कहा है। क्योंकि अविद्या ही हमारे जन्म का कारण है, इसलिए अविद्या ही मृत्यु भी है। अविद्या से ही जन्म होता है और अविद्या में ही गति होती है, तो जन्म मृत्यु बनी रहती है। पर जन्म अविद्या में होने पर भी अविद्या को हम नष्ट कर सकते हैं अपने पुरुषार्थ के द्वारा। और अविद्या ही मर गई तो आगे का जन्म कहां से होगा। इसलिए मूले कुठाराघात, वेदांत शास्त्र मूल में ही कुल्हाड़ी चलाता है। अविद्या नष्ट हो गई तो अन्य सब मृत्यु नष्ट होती है, परंतु अविद्या यदि नष्ट नहीं हुई तो अन्य मृत्यु नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती है। नष्ट दिखती है परंतु होती नहीं है, क्योंकि कारण अवशेष रहता है। इसलिए लय रूप निवृत्ति और अत्यंतिक निवृत्ति, दो प्रकार की निवृत्ति बताई गई है, अर्थात दो प्रकार की मृत्यु समझ लो। तो लय रूप निवृत्ति जो चाहते हैं उनके लिए अन्य साधन है, और उन अन्य साधनों के लिए अन्य ईश्वर की मान्यता है। परंतु जो जीव अत्यंतिक निवृत्ति चाहता है उसके लिए जो वेदांत ने, श्रुतियों ने जो ईश्वर का रूप बता दिया, जिसको वेद श्रुतियां ईश्वर कहती है, उस ईश्वर को जानना आवश्यक है। वेदांत शास्त्र केवल मुमुक्षु के लिए, ध्यान रखो, वेदांत शास्त्र भक्त के लिए नहीं है, वेदांत शास्त्र धार्मिक के लिए नहीं है, वेदांत शास्त्र केवल मुमुक्षु के लिए है। क्या वेदांत जो है वो केवल मुमुक्षु के लिए है, इसलिए ये मोक्ष रूप पुरुषार्थ बताया है। मुमुक्षु जो करता है वो मोक्ष रूप पुरुषार्थ। तो कहने का तात्पर्य यहां जो वर्णन किया है गलत नहीं है, परंतु ये समझने के लिए, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि हम वास्तविक चाहते क्या है। हम जो वास्तविक चाहते उसके अनुसार हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये विवेक आपके अंदर जागृत करने के लिए ये बताना आवश्यक होता है। नहीं तो हमें मालूम ही नहीं है वास्तविक हम क्या चाहते हैं, यही हमें पता नहीं है। यही पता नहीं होगा तो फिर हम साधन कैसा ढूंढेंगे और कैसा पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए इन चीजों का सबको बोध हो, इसलिए ये मत मतांतर बताए जाते हैं। और लास्ट में वेदांत का मत श्रुति प्रतिपादित करती है, अत्यंतिक निवृत्ति यदि चाहते हैं, अर्थात अविद्या से मुक्त होना चाहते हैं, अविद्या को मारना चाहते हैं, तो जो वेदांत शास्त्र ने अर्थात श्रुतियों ने जो ईश्वर का रूप बता दिया, उस ईश्वर को मान करके उस ईश्वर की उपासना, जिसको आत्मोपासना कहा जाता है या ब्रह्मोपासना कहा जाता है। यहां ब्रह्म को ही ईश्वर कहा जाता है, ब्रह्म को ही आत्मा कहा जाता है। उपासना के लिए क्या उपासना करना है? उपासना के लिए आत्मा, उस ब्रह्म का ही नामकरण हमारे ऋषि मुनियों ने प्रति अंचतीति प्रत्यक, उस प्रत्यक को ही आत्मा कहा है, क्योंकि प्रत्येक में वास है। और श्रुति यही कहती, एको देव सर्वभूतेषु गुणः आदि आदि। तो ये श्रुति जो कह रही है उसी को ही आत्मा के रूप में श्रुतियों ने बताया है उपासना के लिए, या ईश्वर के रूप में जो बताया है वो उपासना के लिए है। तो कहने का तात्पर्य है कि उस आत्मोपासक को ही ब्रह्मोपासक भी कहा जाता है, ईश्वरोपासक भी कहा जाता है, परमात्मोपासक भी कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य नामकरण अलग अलग है परंतु तत्व एक है। तो अब इन सभी के मत मतांतर बता करके अंत में श्रुति जिसको मानती है, क्या श्रुति जिनको मानती है वो उसके विषय में यहां बताया जा रहा है। शिव को मानने वाले, विष्णु को मानने वाले, ये पुराणों की मान्यता है। ये किसकी मान्यता है? पुराणों ने ये उस तत्व का नामकरण करके वो क्योंकि हर जीव की जो साधना है वो परिच्छिन्न भाव से आवृत्त है। वो परिच्छिन्न भाव दूर करने के लिए इस उपासना का भी तात्पर्य क्या है? इस उपासना का तात्पर्य यही है कि आप उस तत्व से प्रेम करें और वो तत्व, वो प्रेम व्यापक बने। इसलिए विष्णुमय जगत कहा है, जले विष्णु, स्थले विष्णु, स्थावर जंगमात्मके विष्णु। तो चाहे विष्णु की उपासना करो, चाहे शिव की उपासना करो, चाहे गणपति की उपासना करो, चाहे दुर्गा की करो, चाहे ब्रह्मा की करो, किसी की भी करो, परंतु उपासना में परिच्छिन्नता नहीं हो, या उपासना में परिच्छिन्नता नहीं होना चाहिए। उपासना में यदि परिच्छिन्नता आ गई तो वो क्या बन जाएगा? वो आपको ज्ञान की तरफ नहीं ले जाएगा, संसार की ओर ले जाएगा, भोग की ओर ले जाएगा। उपासना भोग बनेगा, क्या बनेगा? योग नहीं बनेगा, भोग बनेगा। तो इसलिए ये भोग न बने, उपासना भोग न बने, इसलिए विष्णु का रूप भी जो हम कल्पना करते हैं उतना ही विष्णु नहीं है। विष्णु तो कण कण में व्याप्त है, शिव तो कण कण में व्याप्त है, गणपति तो कण कण में व्याप्त है, ये भी पुराणों ने बताया। परंतु हम उन तत्व के तरफ तो नहीं जाते हैं, उसकी व्यापकता की ओर नहीं जाते और परिच्छिन्नता में ही अटकते रहते हैं, उससे बाहर निकलने का हम कभी प्रयास नहीं करते। तो ये प्रयास करने के लिए, ये श्रुतियों की मान्यता की ओर ले जाने के लिए यहां अभी पंचदशी कार्य प्रवृत्त हो गए। तो ये भी उपासना ही है क्या? ये जो हम श्रुति की बात को जो मानना है, ये भी उपासना ही है, अमूर्त उपासना है क्या? ये अमूर्त उपासना है। दो प्रकार की उपासना श्रुतियों में, वेदों में बताई है। ब्रह्म सूत्रकार ने भी कहा है कि मूर्तंचा मूर्तंच। उपासना जो है वो दो प्रकार की है, जिसको आंग्र उपासना कहा जाता है और प्रतीक उपासना कहा जाता है। तो जो आंग्र उपासना है, ये प्रतीक उपासना मूर्ति के रूप में, नाम के रूप में, गुण के रूप में आदि आदि जो अभी तक वर्णन किया है, ये प्रतीक उपासना का वर्णन किया है। तो प्रतीक उपासना में कोई न कोई वस्तु का आश्रय, बाह्य वस्तु का आश्रय लेकर, चाहे नाम का हो, चाहे रूप का हो, चाहे गुण का हो, आश्रय लेकर के ही बताया जाता है। और ये है, ये अमूर्त उपासना है। उपासना ही क्या? वो भी उपासना है, ये भी उपासना है, परंतु दोनों उपासना में अंतर यह है कि मूर्त उपासना क्या काम करती है? मूर्त उपासना तीन प्रकार का कार्य करती है। मूर्त उपासना आपके कर्म को नष्ट करती है। क्या करती है भाई? इसलिए तो कहा जाता है, यत करोसि यदश्नासि यज्जोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्ति तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो तुम कर्म करते हो वो परमात्मा को देते जाओ। क्या? ये प्रतीक उपासना में है, क्योंकि तुमने कृष्ण को माना है, तो जो भी कर्म करते वो कृष्ण के लिए करो और कृष्ण को समर्पण करो। उस कर्म को अपने पास मत रखो। क्या? समर्पण करने का मतलब क्या? फिर चलो महाराज, कर्म तो भगवान को दे दिया, परंतु उसका अभिमान आपने पास रखा, तो क्या हुआ? कर्म दिया क्या? समर्पण का मतलब क्या होता है? समर्पण का मतलब होता है फिर उसका अहंकार तुम्हारे अंदर नहीं हुआ, और तुम्हारे अंदर यदि देने का अहंकार हो गया तो तुमने वो दिया ही नहीं, वो समर्पण नहीं हुआ। क्या? अपने समर्पण का अर्थ होता है अपने अस्तित्व को मिटाना। समर्पण का मतलब क्या होता है? अपने अस्तित्व को, अपने मैं को मिटाना। इसलिए समर्पण बताया जाता है, क्योंकि समर्पण नहीं करोगे तो अपने पास रखोगे और आपका मैं बढ़ता जाएगा, अहंकार बढ़ता जाएगा। तो ये समर्पण अहंकार को मिटाने के लिए, ध्यान रखो। इसलिए प्रतीक उपासना भी क्या करती है, तुम्हारे अहम को मिटा देती है। और तुम्हारा अहंकार मिट गया तो तुम व्यापक बन गए कि परिच्छिन्न रह गए? व्यापक बन गए। तो प्रतीक उपासना भी तुम्हें व्यापकता में ले जा सकती है, परंतु समर्पण, यदि उपासना में समर्पण नहीं हो तो वो एक कर्म बन जाएगा, सात्विक कर्म बन जाएगा। वो तुम्हें भला पुण्य दे देगा और पुण्य का फल तुम्हें भौतिक सुख मिलेगा, क्षणिक सुख मिलेगा। क्या? क्षणिक आनंद मिलेगा, क्षणिक शांति मिल जाएगी, क्षणिक सुख मिल जाएगा, क्षणिक संतोष मिल जाएगा, आदि आदि ये, परंतु होगा एक क्षणिक। परंतु उपासना में समर्पण हो उसका आपको, चाहे आप कितना जप करो, परंतु जप का अभिमान नहीं हो। और उस जप का अभिमान कर दिया तो जप हुआ ही कहां? फिर हुआ क्या? नहीं, कर्म बन गया हो, समझ लेना। इसलिए कर्म न बने, इसलिए तो शास्त्रों ने बड़े युक्ति से बताया, परंतु हम उन युक्ति को समझते नहीं, केवल सुनते जाते हैं और करते भी जाते हैं, और करके फिर अहंकारी बन जाते हैं। बनते क्या, मनना क्या चाहिए और बनते क्या, इस पर भी हमारी दृष्टि नहीं जाती है। अहंकारी नहीं बनना चाहिए, निरहंकारी बनना चाहिए, तभी परमात्मा के योग्य आप बनोगे। अहंकारी व्यक्ति परमात्मा को पसंद नहीं है, ध्यान रखो, क्योंकि परमात्मा स्वयं निरहंकारी है। क्या परमात्मा ने कभी भेद रखा क्या? नहीं, परमात्मा में भेद नहीं। निरहंकारी व्यक्ति जब बन जाता है तो उसके अंदर भेद नहीं होता है, अहंकारी व्यक्ति के अंदर भेद होता है, और भेद ही उसको भय निर्माण करता है, दुख निर्माण करता है। इसलिए प्रतीक उपासना का भी तात्पर्य उसी में है, और अमूर्त उपासना का भी तात्पर्य उसी में है। तो कहने का तात्पर्य है, अब ये बता करके आप श्रुतियों के द्वारा जो बताई, ईश्वर का स्वरूप जो बताया जा रहा है वो अमूर्त रूप है। कैसा? अमूर्त रूप का मतलब होता है जिसमें परिच्छिन्नता नहीं है, ना नाम की ना रूप की, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई धर्म नहीं, जिसका कोई वर्ण नहीं, ऐसा जो निर्गुण निराकार जिसको कहा जाता है। क्या? ये सगुण निराकार, सगुण साकार रूप का वर्णन प्रतीक उपासना में, और ये निर्गुण निराकार का वर्णन अप्रतीक रूपा अमूर्त रूप से। यह मूर्ति नहीं बताई जा रही है, ना कृष्ण बताया जा रहा जाएगा, ना राम बताया जाएगा, ना शिव बताया जाएगा, ना गणपति बताया जाएगा। कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई देश नहीं है, कोई काल नहीं है। ये सभी से अतीत जो है, अर्थात जिसको महान कहा जाता है, जिसको ब्रह्म कहा जाता है, उसी के विषय में अब यहां पंचदृष्टिकार बता रहे हैं कि मायाम तु प्रकृतिम विद्यान, मायिनम तु महेश्वरम, तस्यावयव भूतैहि तु व्याप्तम सर्वमिदम जगत। यहां ये श्रुतियों की मान्यता है। आगे बताया है कि यदि श्रुत्यनुसारेण न्यायो निर्णय ईश्वरे तथा सत्य विरोध सात स्थावरांतेश वादिनाम, जिस उपासना में कोई विरोध नहीं हो सकता है, कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है, कोई प्रतियोगी नहीं है, ऐसी ये उपासना है। प्रतीक उपासना में तो प्रतियोगी भी होते हैं, प्रतिद्वंद्वी भी होते हैं, परंतु ये जो हो अमूर्त उपासना है, इस अमूर्त उपासना का विरोध मूर्त उपासक नहीं कर सकता है। क्या मूर्त उपासक जो है वो मूर्त उपासक मूर्त उपासना का प्रतियोगी हो सकता है, विरोध कर सकता है, परंतु अमूर्त उपासना का नहीं। इसलिए आप उस श्रुति किसको मानती है, श्रुति का मत अभी यहां बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मायाम तो प्रकृति विद्यान, अर्थात माया ही जिसकी क्या है, प्रकृति है। प्रकृति प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। प्रकृति का अर्थ क्या है, स्वभाव। स्वभाव दो प्रकार का होता है, एक औपाधिक स्वभाव होता है और एक निरुपाधिक स्वभाव होता है। एक औपाधिक स्वभाव है और एक निरुपाधिक स्वभाव है। जैसा आपके अंदर जो गृहस्थ भाव है, गृहस्थ प्रकृति, गृहस्थ स्वभाव, कहते महाराज क्या हम तो गृहस्थी है, कहते कि नहीं, तो ये आपका गृहस्थ स्वभाव जो है ये कैसा है, औपाधिक स्वभाव है। क्या ये औपाधिक स्वभाव है, आपने वो पत्नी का वरण कर दिया, विवाह कर दिया और आपने अपने को आपने क्या माना, गृहस्थ मान दिया, कहा कि हम तो गृहस्थी है, पत्नी को लेकर के माना है कि नहीं। और एक है आपका स्वयं का स्वभाव, जन्मतः वो सिद्ध स्वभाव, अर्थात निरुपाधिक स्वभाव, वहां कोई प्रकृति नहीं। कहा कि भाई ये तो बचपन से ही ऐसा है, कहते हैं क्या, ये तो बचपन से ही ऐसा है। इसका मतलब क्या है, वो पहले से जो आ रहा है वही यहां अभिव्यक्त हो रहा है। तो वो उसका स्वयं का स्वस्य भाव स्वभाव स्वयेव भाव स्वभाव, स्वस्य भाव औपाधिक स्वभाव और स्वयेव भाव स्वभाव, जो स्व का अस्तित्व है अर्थात अपना जो भाव है, जिसको किसी से निर्माण नहीं हुआ है, उत्पत्ति रहित जो है वो एक स्वभाव है। ऐसे ही ईश्वर की भी दो प्रकार की प्रकृति अर्थात दो प्रकार का स्वभाव है, एक स्वस्य भाव और एक स्वयेव भाव। स्वस्य भाव जगत के रूप में, जीव के रूप में जो बना हुआ है, ईश्वर ही बना हुआ है, जैसा गृहस्थ आप ही बने हुए हैं, क्योंकि बाल बच्चे वाले हो गए, पत्नी वाले हो गए, घर वाले हो गए, आदि आदि बहुत कुछ वान लग गया तुम्हारे, उपाधि का उपाधि को ग्रहण कर दिया तो वान बन जाते हैं, और उपाधि का ग्रहण नहीं करेंगे तो आपको वान नहीं रहता, निर्वाण रहता है, वान से रहित है ना। तो इसी प्रकार से ईश्वर भी जब जगत का निर्माण करना होता है तो ईश्वर भी जगत वाला बन जाता है, जगतवान बन जाता है, उसको ये तो भगवान कहा गया है। क्या कहा गया, भगवान, भगवान के साथ वान लगा के नहीं लगा है, वो भगवान। परंतु जिसका स्वभाव ही ज्ञान है, ज्ञान स्वभाव वाला जो है वो भी एक ईश्वर की ज्ञान प्रकृति है, ज्ञान स्वभाव है, वो उत्पत्तिवान नहीं है, और ये उत्पत्तिवान है। जगत बनना ये जिससे वो ईश्वर जगत बन जाता है वो मायावान बन गया, मायावान, माइनम, क्या बन गया, मायावान बन गया। और जो मायावान नहीं वो ब्रह्म है। जो मायावान नहीं है उसी को ही ब्रह्म कहा जाता है, जो जगतवान नहीं है। तो इसलिए उस ईश्वर के वो सत्य है, और ये जो मायावान जो है वो केवल दिखने के लिए है, मानने के लिए, बोलने के लिए है, देखने के लिए है, करने के लिए है। परंतु जो माया से रहित है, निरुपाधिक जो है, वहां मानना नहीं है। क्या वहां मानना नहीं? वहां मानना नहीं का मतलब तुम्हें उसके मन की, तुम्हारे मन की जरूरत नहीं है। क्या मन की जरूरत नहीं होती है? वह इंद्रियों की जरूरत नहीं होती है? वह आपके कर्म की जरूरत नहीं होती है? वह आपके देश की, काल की, दिशा की आदि किसी की जरूरत नहीं होती है? इसके अतिरिक्त जो है, बिना जरूरत का ही वो सिद्ध है। वहां केवल निश्चय की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है। क्या वहां केवल निश्चय की जरूरत है? और वो भी निश्चय कैसा? संशय रहित, विपर्य रहित। तो इसके लिए यहां बता रहे हैं कि मायां तु प्रकृतिम विद्यान। पंचदशीकार कहते हैं कि माया को ही जगत का कारण माना गया है, और वो भी कौन सा? उपादान कारण माना है। इसलिए कहा कि उपादान कारण समझो, प्रकृति का मतलब यहां उपादान कारण। किसके दृष्टि से? जगत के दृष्टि से। क्या आप जगत को देख रहे हैं, जीव को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? जीव को जान रहे हैं, जीव को मान रहे हैं, जीव को कह रहे हैं। जीव ही जगत है, ध्यान रखो। क्या जगत क्या है? जायती तिज गच्छति तिग, जो आता है और जो जाता है। तो आता जाता कौन है? जीव। गमनागमन किसका है? जीव का है। तो जीव आता है और जीव जाता है, इसलिए जीव को ही जगत कहा गया है। ये शरीर तो कार्यस्थली है, मंच है। मंच ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मंच है एक प्रकार का। परंतु इस मंच पर अभिनय करने वाला जीव है। कौन है? जीव। तो ये जो जीव है, इस जीव के प्रति कारण परमात्मा की प्रकृति है, ईश्वर की प्रकृति है। तो इसलिए, और वो भी कौन सा कारण? उपादान कारण। उपादान कारण किसको कहते हैं? जो कार्य के अत्यंत नजदीक हो, व्यवधान रहित हो, और जो कार्य का ग्रहण करे, कार्य रूप बने, उसको उपादान कारण कहा जाता है। उप का अर्थ होता है नजदीक, और आदान का अर्थ होता है ग्रहण करना। क्या संस्कृत में उप जो है, उप का अर्थ होता है नजदीक। उपादान है कि नहीं? उप आदान। तो उपादान का मतलब होता है जो अत्यंत नजदीक रहे और रूप को धारण करे। क्या रूप को धारण करे? जैसा घट में मिट्टी होती है या आभूषण में सोना होता है, सोने के आभूषण में सोना होता है, सोना ही रूप बन जाता है, अर्थात आभूषण बन जाता है, रूप को धारण करता है, चाहे किसी भी रूप को हो, बाली का रूप हो, कंगन का रूप हो, हार का रूप हो। इसी प्रकार से ये जो ये अविद्या अर्थात माया, ये माया ही क्या करती है? अत्यंत नजदीक है और जीव का रूप धारण करती है। क्या नाम और रूप को धारण करती है। तो इसलिए ये उपादान है। किसके प्रति? जीव के प्रति ध्यान रखो, देह के प्रति नहीं है। देह का उपादान तो क्या है? देह का उपादान है कर्म। देह का उपादान क्या है? तो ये जो माया है, ईश्वर की जो माया है, ये माया जीव के प्रति उपादान है और देह के प्रति जीव का कर्म उपादान है। तो यहां जो बना है ईश्वर, जो माया रूप बना हुआ है और माया रूप बनकर के भी माया को अधीन रखने वाला है, माया के अधीन होने वाला नहीं। माइनम, इसलिए कहा माइनम तु महेश्वरम, वो माई होने के कारण, अर्थात माया में होकर के भी वो माया को अपने अधीन रखता है। क्या? माया में रहकर वो माया के अधीन नहीं होता है, परंतु माया को अपने अधीन रखता है, इसलिए महेश्वर कहा गया है। माया का भी मालिक, महेश्वर का मतलब क्या? माया का भी जो मालिक हो, माया के ऊपर भी जिसका शासन हो, माया उसके द्वारा शासित है। प्रकृति उसी की है, माया उसी की है, परंतु उसके अधीन है। परंतु जीव उस माया का कार्य होने के कारण जीव माया के अधीन है। ईश्वर में और जीव में अंतर क्या है? जीव में और ईश्वर में अंतर यही है कि जीव माया के अधीन है और माया ईश्वर के अधीन है। इसका मतलब होता है कि ईश्वर महान हो गया, बड़ा हो गया कि नहीं है? जीव से भी बड़ा और माया से भी बड़ा। माया प्रकृति है, अर्थात उसका एक स्वभाव है, धारण किया हुआ स्वभाव। जो धारण किया हुआ स्वभाव नहीं है, अर्थात ज्ञान को ईश्वर ने धारण नहीं किया है, आनंद को ईश्वर ने धारण नहीं किया है, प्रेम को ईश्वर ने धारण नहीं किया है, चेतनता को ईश्वर ने धारण नहीं किया है, सत्ता को ईश्वर ने धारण नहीं किया है। ईश्वर में सत्ता दूसरे की नहीं, ईश्वर की स्वयं की है। ये स्वयं भाव, ये ईश्वर की स्वतंत्र प्रकृति है। स्वतंत्र, इसको क्या कहा है? स्वतंत्र प्रकृति का है। इस स्वतंत्र प्रकृति के अधीन जो माया है, क्या? इस स्वतंत्र प्रकृति अर्थात जो स्वभाव है, उस स्वभाव के अधीन, अर्थात सत्य के अधीन, आनंद के अधीन, ज्ञान के अधीन, चेतनता के अधीन, आनंद के अधीन जो प्रकृति है, उस प्रकृति का नाम है माया। वो दूसरा स्वभाव, ये दूसरा स्वभाव जो आया है, वो किसी कारण से आया हुआ है। जगह अब उसके विषय में अनेक पुराणकारों ने या शास्त्रकारों ने अपने अपनी मान्यता के अनुसार कल्पना की है, परंतु वेदांत या श्रुतियां कहती है कि जो धारण किया है वो सत्य नहीं है। ईश्वर ने जो भी धारण किया है, अर्थात जीव भाव को धारण किया है, देह भाव को धारण किया, नाम रूप भाव को धारण किया है, वो सत सब कैसा है? असत है। सत केवल एक ईश्वर है, अर्थात सत केवल एक ज्ञान है, सत केवल एक आनंद है। इसलिए सच्चिदानंद जो कहा है, सत चित आनंद, ये तीन सत्य है, ये अबाधित है, और अबाधित तत्व को ही वेदांत शास्त्र ईश्वर कहता है। बाकी जो बाधित होने वाला है उसको जीव कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? जीव। तो इसलिए ये जो माई का जीव रूप से जो ईश्वर बना हुआ है वो माईक है, माईक इसलिए जीव सत्य नहीं है। जब जीव ही सत्य नहीं है तो जीव का कर्म सत्य कहा होगा, अजू का कर्म ही सत्य नहीं है तो हो कर्म से बना हुआ देह सत्य कैसा हो सकता है, और देह ही सत्य नहीं है तो नाम रूप गुण धर्म जाति वर्ण आश्रम सत्य कैसे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इसलिए इसको सब मिथ्या में शास्त्रों ने रखा, इस सबके लिए मिथ्या शब्द शास्त्रों ने दिया है। तो उसी को यह बता रहे हैं कि विद्यान माइनम तु महेश्वरम तस्यावयव भूतस्तु व्याप्तम सर्वमिदम जगत। तो उसी के जो अवयव है, अवयव भूत ही तू, तू का मतलब परंतु, उसके जो अवयव है अर्थात अंग, अवयव का मतलब अंग, अंग ये अंग रूप जो है वही क्या है, जीव है, जीव। इसलिए ममई वांसो जीवलोकी जीवभूत सनातन, भगवान गीता में कहते कि नहीं कि जीव मेरा अंश है, अंश का मतलब अंग, एक अवयव। तो उस अंशों से ही ये संपूर्ण जगत क्या है, व्याप्त है, अर्थात ये संपूर्ण जगत जीव रूप से बना हुआ है। अंशों में भेद हो सकता है परंतु अंश में भेद नहीं है, इसलिए कहा है कि व्याप्तम सर्वमिदम जगत, इदम सर्वम जगत व्याप्तम, उन जीवों के रूप से ईश्वर ने संपूर्ण जगत को अर्थात ये कर्ममय जगत जो दृश्यमय जगत है और अदृश्यमय जगत, दो प्रकार का जगत है, एक दृष्ट जगत एक अदृष्ट जगत, या जिसको बहिरंग जगत कहा जाता है एक अंतरंग जगत कहा जाता है, तुम्हारे अंदर भी एक जगत बसा हुआ है, या जिसको समष्टि जगत और व्यष्टि जगत भी कहा जाता है। तो ये जो हो चाहे जैसा ईशावास्य ने कहा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत, यत्किंचित जगत्याम जगत, जगत में जो जगत है अर्थात समष्टि में जो व्यष्टि है, तो समष्टि जगत और व्यष्टि जगत ये दोनों भी जीव के रूप से क्या है, व्याप्त है, अर्थात जड़ चेतन, जड़ भी जीव रूप है और चेतन भी जीव रूप है, क्योंकि उसके अंदर भी चेतनता का जो जंगम है अर्थात चलने फिरने वाले, उसके अंदर चैतन्य की अभिव्यक्ति अधिक है, और जो जड़ है उसके अंदर चैतन्य की अभिव्यक्ति कम है, अंतर केवल इतना ही है, परंतु चैतन्य उसमें भी है, सत्ता उसमें भी है, आनंद उसमें भी है। तो वो जो उसके अंदर है वो जीव के रूप से है, तो वो भी जीव है और ये भी जीव है, जीव जीव में कोई भेद नहीं है। तो इस प्रकार से इस श्लोक के द्वारा यहां पंचदशीकार कह रहे, टाइम हो गया इसलिए आगे का विचार कर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।